أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, bugünkü siyer dersimizde cahiliye döneminde oluşan dini bidatler, bunlarla ilgili olacak. Yani İslam'dan önce insanlar cahiliye döneminde, yani İslam'ı unuttukları, cehalete daldıkları dönemde ne gibi dini bidatler ortaya çıkarmışlar. Bunlara bakacağız inşallahü teala. Bunlardan birincisi El-Bahira ve-Saibe ve-Vesile ve-Ham. Bunlar develerin isimleri. Belli yaşa gelmiş, belli adette yavru yapmış develere çeşitli adlar veriyorlar ve bu develeri de çeşitli kategorilerde kutsal görüyorlar. El-Bahira mesela ne demek? En-naqa tuşakku uzunuha ve tutraku felâ turkeb. Kulağı kesilir, yarılır bu devenin ve araziye bırakılır. Asla üzerine binilmez, yük taşınmaz. Araziye bırakılır. وَلَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا. Eğer dişi ise sütü de içilmez. اِلَّا اَنْ يَسْقُوهُ ضَيْفًا مِنْ ضُيُوفِهِمْ وَلَا شَكَّ اَنَّ هَذِهِ الْبِدْعَ. Sebeben وَلَا يُبْعَدُ اَنْ يَكُونُوا فَعَلُوهُ تَقَرُّبًا لِآلِهَتِهِمْ. Bu devenin sütünü ancak misafirlere içirebiliyorlar. Kendileri içmiyorlar, binmiyorlar, yük taşımıyorlar. Bunu da putları için yapıyorlar. Bu ne oldu şimdi? Tamamen akıl dışı, hurafe, mantık dışı, din dışı, Allah'ın emretmediği bir şey. Böyle bir şey, uydurma bir şey. Bidat dediğimiz şey işte bu. Onlar da bu şekilde bir takım inançlar elde etmişler. Bu Hinduların inekleri ilah gördükleri gibi, inek eti yemedikleri gibi. Bunlar da develerden bir bölümünü bu şekilde, etini yemiyorlar, sütünü içmiyorlar, binek hayvanı olarak kullanmıyorlar, üzerinde yük taşımıyorlar. كَمَا أَنَّ السَّائِبَ. Es-sâibe ne? O da ennâka, yani bir deve. تُسَيَّبُ اَيْ تُتْرَكُ لِأَلِ الْآلِهَةِ ف۪ي نَذْرِ اَوْ غَيْرِهِ. Bir adak olsun diye veya kendi işleri düzgün gitsin diye İlahları için, putları için salı verilen, onlara hibe manasında, onlara adak olsun diye salı verilen develer bunlar. Kemucerredi takarrubi fela yurkabu zahruha ve la yushrabu labanuha ve la yu'kalu lahmuha. Bunların da sırtlarına yük vurmuyorlar, binmiyorlar, etlerini yemiyorlar. Serbest bırakıyorlar. Çöle bırakıyorlar bu şekilde. Maalesef Hindistan bölgesi çok garip bidatlerin, hurafelerin ortaya çıktığı bir bölgedir tarih boyunca. Onlarda öyle sülaleler var, öyle kavimler var, öyle mezhepler var, öyle sapık dini gruplar var ki çok dehşet işler yapıyorlar. Örneğin bekar kızlardan yani en güzellerini seçiyorlar. İlahlarına kurban ediyorlar. Canlı canlı yakıyorlar. Hala yaptıkları yöreler var. Devlet bunu yasaklamış ama hala gizli gizli dini inançlarını yüzünden onlara uygulamak adına bu kızları yakıyorlar. Bazılarını derelere, böyle çok debisi yüksek derelere atıyorlar. Bazılarını denize, açık denize götürüp atıyorlar denize. Bazılarını yakıyorlar. Hepsi kendi putları için yapılan adaklar. 5-6 tane kızı seçip bu şekilde yaktıktan sonra bütün toplumun kurtulacağını düşünüyorlar. Bunlar tabii ki insan dediğimiz mahluk bu kadar sapabiliyor. Yani bunu hayvan yapmaz. Bunu insandan başkası yapmaz. Çünkü insanın cahili en kötü mahluktur. İnsanın cahili kadar kötü mahluk yok. İnsanın cahili hayvanlardan aşağıdır. Hayvanlar daha iyidir insanın cahilinden. Cahil insan hayvana denk değildir. Hayvan ondan üstündür. Cahil insan. İşte bunlar böyle kız çocukları Araplar diri diri toprağa gömmüşlerdi. Namus olmamak için bilmem vesaire bir takım sebepler yüzünden kız çocuklarını diri diri gömüyorlar. İşte bunlar da ne yapıyor Hindistan'da? 20 yaşına gelmiş, 18 yaşına gelmiş kızların en güzellerini seçip canlı canlı putları için yakıyorlar. Veya denize atıyorlar, veya deriye atıyorlar, bir nehre atıyorlar. Şimdi bu, demek ki insanın cahilinin yaptığı işler bunlar. O zaman bizi cehaletten kurtaran şey ne? Ona bakmak lazım. Hocam, araya girmek istiyorum müsaade edersen. Buyurun. Şimdi hakikaten o zaman bu kadar cahiliyet devriydi ki. Ama şimdi de yine başladı o cahiliyet. Orada gazetede yazıyor ki, gazetede. Ya bunu söylemek istemedim ama söylemek istedim. İktidara gelirsek minarelerden haberlilere çekecek. Yani bu aynı onunla ekleyelim değil mi? Onlar ayrı, onlar siyasi meseleler. Yani onlar ayrı meseleler. Sayın amcamız. Tabii. O tür şeyleri camilere sokmuyoruz. Tamam. Yani. Estağfurullah. O tür şeyleri camiye sokmuyoruz. Çünkü bunlar her ne kadar doğru şeyleri de söylemiş olsak cami içerisinde bir kamplaşmaya, bir bölünmeye sebebiyet verecek şeyler. Ama bu tür şeyler kahvehanede şurada burada olabilir. Evet. Şimdi evet. Allah razı olsun. Biz hata ettiniz demiyoruz. Allah razı olsun. Evet. Herkes içinden, yüreğinden ne geliyorsa onu söylüyor. Doğru olduğu için söylüyor. Evet. Şimdi devam edelim. Yani aramızda sohbet yapmayalım. Dersimizden sonra inşallah bir yerde oturup çay içeriz, sohbet yaparız. Sorun yok. Dedim ki bizi cehaletten kurtaracak olan şey nedir? Madem bir cahil insan hayvandan daha tehlikelidir. Hayvandan daha aşağıdır. Çünkü hayvan, Subhanallah, hayvan dediğin varlık ac ise avına saldırır, yer. Ac ise avına saldırır, avını yer. Tok ise avına dokunmaz. Böyle bir şey. Ancak insanoğlu öyle bir vahşi bir varlık ki tok olduğu zaman da saldırgan oluyor. Koltuğu yüzünden yüz binlerce insanı öldüren İnsanlar yok mu? Tarihte olmuştur firavunlar. Günümüzde de var. Ya dün de günümüzde. Günümüzde de var. kendi koltuğu için, menfaati için yüz binleri öldürebiliyor. Halbuki insanoğlu mütevazı olması lazım. Demesi lazım ki ben şu sabi şurada öleceğine ben bu koltuğu bırakayım daha iyi diyebilmesi lazım. Vicdanlı insan bunu der, akıllı insan bunu der. Ama adamda vicdan yok. Akıl şeytani olmuş, iblisleşmiş. Diyor ki ben şurada bir lokma ekmeğim, menfaatim, bir nokta kadar olan menfaatim heba olacağına bütün dünyayı ateş sarsın. Bütün dünyanın insanı, çoluğu, çocuğu ölsün, hiç umurumda değil diyecek kadar vahşileşebiliyor insanoğlu. Bunlar da insan, beni cildimiz bunlar yani, iki ayaklı. Efendim, ama hayvan bu kadar adileşir mi? Asla. Hayvan bu kadar adileşmez. Hayvan bu kadar cahil olmaz. Şimdi biraz önce örneğini verdim. Hindistan'da hala gizli gizli uygulanmakta olan 18, 17, 20 yaşlarındaki kızlardan tutup da kendi putlarına, tapınaklarına adak olsun diye canlı canlı yakan bir anlayış var, bir inanç var. Bu bakıldığında nedir bu? Ha, bu cehalettir. Cehalet olmasa bu olmaz. Bu vahşettir. Bu akılsızlıktır. Bu derin cehalettir. Peki Hindistanlı insanlardan bizim farkımız ne? Oradaki bu Budistlerden, Hindulardan. Şimdi orada Myanmar bölgesi var. Burma var. Oralarda bayağı bir Müslüman kitle yaşıyor. %10'lar, %20'ler. Burma'da daha fazla ama çok büyük zulümler var. Ne yapıyorlar? Oradaki Hindular, Hindular, yamyamlar, Müslümanları toplayıp topluca ateşe veriyorlar. Yakıyorlar. Bildiğimiz sacların üzerine Müslüman çocuklarını atmışlar, vermişler altına ateşi. Orada da kızartıyorlar, yiyecekler ya. Yiyorlar ya. Müslüman çocuklarını yiyorlar. Bu vahşet. İnsanoğlu bu kadar vahşi olabilir mi? Oluyor. İnsanoğlu nasıl olur da bu seviyeye düşer? Nasıl düşer? Bu olacak iş mi ya? İnsanın aklı var, mantığı var, vicdanı var. Nasıl olur da insan bu kadar çirkin işler yapabilir ya? Nasıl insan bu kadar vahşileşebilir? Evet, oluyor efendim. Vahşileşebiliyor insan. Peki, merhametin kaynağı olan Allah bilinmezse insanlar nasıl merhamette olacak? Adaletin kaynağı olan Allah tanınmazsa insanlar nasıl adaletli olacak? Rahmetin kaynağı olan Allah tanınmazsa insanlar nasıl rahmetli olacak? İyiliğin kaynağı olan Allah, hayrın kaynağı olan Allah tanınmazsa insanlar nasıl iyiliksever olacaklar, nasıl hayırsever olacaklar, nasıl kadir şinas olacaklar? Başkalarına iyilik etmenin güzelliği Allah tarafından bizlere anlatılmamış olsa bizler bunu nasıl bileceğiz? Allah'tan uzak, peygamberden uzak, Kur'an'dan uzak her insan vahşi insandır. Vahşidir, merhametsizdir, ahlaksızdır, adaletsizdir, bir dirhem menfaat için dünyayı ateşe verecek kadar alçaktır. Yapar. Görüyorsunuz yani, yapıyor. Allah'tan korkan insandan bir zarar gelmez. O yüzden atalarımız der ki kork Allah'tan korkmayandan. Allah'tan korkmayandan kork. Her türlü hileyi, desiseyi, zulmü yapabilir. O yüzden bizi merhametli yapacak olan Allah'la olan bağlantımızdır. Bizi rahmetli yapacak olan Allah'la olan bağlantımızdır. Bizi vicdanlı yapacak olan Allah ile olan bağlantımızdır. Kur'an, Kur'an'ı bilmemizdir, Kur'an'ı anlamamızdır. Kur'an merhametin kaynağıdır, rahmetin kaynağıdır. Kur'an iyiliğin kaynağıdır, hayrın kaynağıdır, vicdanın kaynağıdır, rehberidir. Allah'ın razı olduğu kul profilinin çizildiği, gösterildiği yerdir. Peygamberimiz Kur'an'ın yaşayan canlı örneğidir. Onu görmek, bilmek, tanımak, onu taklit etmek lazım. Bu kaynaklardan uzak olursak vahşileşiriz. Menfaati için binlerce, yüz binlerce insanın gaz bombalarıyla öldüren zihniyetler bunu yaparken iyi bir şey yaptık diye yapıyorlar. Hakkımız bu, yaparız biz bunu. Bunlar her türlü musibete, her türlü eziyete bu insanlar layık. Bu bebekleri öldürmemiz lazım. İleride bunlar bize karşı çıkarlar. Öldürelim, yakalım. Bu çocukları, bu kadınları, bu ihtiyarları yok edelim. Mallarını, mülklerini yakalım. Bunlara yaşam hakkı tanımayalım. Adamların düşüncesi bu. Bunu yaparken niye yaptın bunu diyor. Ben diyor güçlüyüm. Güçlü olduğum için benim buna hakkım var. Ormanda aslan güçlüdür. Değil mi? Aslan güçlüdür. Önüne gelen karnı acıktığı zaman istediği avdan istifade edebilir. Ama bunlar aslandan daha adiler çünkü bunlar parçalayıp bırakıyor, yemiyor. O insanların etlerini yiyenler de var gerçi Myanmar'da, Burma'da. Hatta Afrika'da. Afrika'da şu anda ya nereye bakarsanız bakın Müslümanlar kıtır kıtır doğranıyor. Kesiliyor. Kanları içiliyor, etleri yeniyor. Yakıyorlar canlı canlı. Afrika'da bazı ülkelerde Müslümanlar, azınlık kalan Müslümanlar, Myanmar, Burma, oralarda, hatta Doğu Türkistan'da. Ya demek ki birlikten, beraberlikten ayrılmamak lazım. Hepimiz kardeşiz. Öyle bir kenetlenmemiz lazım ki bizi böyle canlı canlı yakmak isteyen, pişirip etimizi yemek isteyen dış düşmanlara karşı tek yumruk olup vatanımızı, milletimizi, dinimizi, ezanımızı, Kur'an'ımızı savunacak kadar birbirimizi sevmeli, birbirimize kenetlenmeliyiz. Ufak tefek ayrılıklar, şunlar bunlar mühim değil. Çünkü onlar kıble ehline düşmanlar. Kim kıbleye yöneliyorsa, şu ezanı Muhammed'i kim seviyorsa onlar buna düşmanlar. Hatta dinini unutmuş ama adı Muhammed ona düşmanlar. Adı Fatıma ona düşmanlar. Adı Ayşe ona düşmanlar. Biz bunu Bosna'da gördük. Kadın adı Ayşe ama dinini unutmuş, bir şey bildiği yok ama Sırp geliyor. Senin adın Ayşe diyor sen. Deşiyor kanını. Yani bunlar yaşadık. O yüzden değerli müminler, Kur'an'a sarılmamız lazım. Birlik, beraberlik için medeniyetimizin, İslam medeniyetinin ikamesi için birlik, beraberlik içerisinde Kur'an etrafında toplanarak, kenetlenerek, Allah'tan kopmayarak, Allah'la iletişimimizi bozmadan emaneti Allah'a teslim edene kadar devam etmemiz lazım. Allah bizden razı olsun. Allah cümlemize birlik, beraberlik, selamet, Kur'an'a, sünnete bağlılık nasip eylesin. Her türlü cehaletten bizleri uzak eylesin. Tabii ki anlatacağımız konular daha derin konular. Biz sadece ne anlıyoruz, ne yapmamız gerekir? Bunlarla ilgili bir çerçeve çizmiş olduk. İnşallah gelecek dersimize devam ederiz. Daha erken gelmenizi rica ediyorum derslere inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.